se vi sono nostra, questa è la vita del nostro padre. Ma io non posso scadere un po' di scelta che ho la mia vita. हर एक कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे ध्यान का स्तर कितना ऊंचा है। हमारे ध्यान का स्तर जितना ऊंचा होता है उतनी ही ज्यादा सफलता हम प्राप्त करते हैं, उतनी ही ज्यादा सफलतापूर्वक हम किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो कार्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक। ध्यान हर जगह से जुड़ जाता है। यही ध्यान सफलता दिलाता है, यही ध्यान सुख दिलाता है, यही ध्यान आपकी दिव्यता को जगाता है, आपकी दिव्य शक्तियों को जगाता है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि हम अपनी चेतना को केंद्रित करें। प्रायः ये मन बिखरा हुआ रहता है, बहुत सारे विषय इस मन में आते हैं और जाते हैं। और आश्चर्य कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता। कभी अच्छे विषय में विचार आते हैं, कभी बुरे विषय में विचार आते हैं, कभी चिंता के विचार आते हैं और कभी शांति। कभी उनकी बहुत विरुद्ध विचार भी आते हैं, तो जब बिगड़े भी विचार तो ध्यान नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी शक्तियों को, अपने विचारों को हम केंद्रित करते हैं। प्रक्रिया श्वास प्रश्वास पर अपनी चेतना को केंद्रित करने का प्रयास किया। अब जैसे श्वास प्रश्वास को आप गहरा और लंबा लेते जाएगा, जितना गहरा और लंबा ले सकें उसे अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसे बाहर। धीरे धीरे श्वास ले लीजिएगा और धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिएगा। श्वास लीजिए, चेहरे पर, माथे पर, होठों पर, कलपटियों पर किसी प्रकार का कोई तनाव मत रखिए। धीरे धीरे श्वास जब आप लें और छोड़ें तो अपने चेहरे को, अपने माथे को सबको तनाव से रहित भी बनाइए, शिथिल कर दीजिए। अपने चेहरे को, अपने मस्तिष्क को, अपने माथे को हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर छिड़ने दीजिए और अपने मन में अपनी ही तस्वीर लाइए। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, संसार के लोगों को जब आप देखते हैं, उनके चेहरे के तनावों को आप देखते हैं तो आपका मन भी तनाव से भर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उन लोगों के चेहरे का तनाव आपके चेहरे पर सब आकर के बैठ गया। फिर आप अपने हंसते हुए चेहरे को ही भूल जाते हैं, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को ही भूल जाते हैं। इस समय आपने अपने चेहरे को आराम से ही बनाया हुआ है, अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई हुई है, उसे महसूस कीजिए। अपने चेहरे की कोमलता, छल से रहित चेहरा, कपट से रहित चेहरा, एक ऐसा मुख जिसमें आभा है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें दिव्यता है, ऐसे ही थे आप सब, निर्लेप, तनाव से रहित, चिंता की रेखाओं से रहित, मन भर के अपने चेहरे को देखिए जो न जाने कहां छूट गया। संसार की चिंताओं ने, संसार के कष्टों ने, संसार की पीड़ाओं ने आपकी मुखाकृति को ही बिगाड़ दिया। तो जो मुखाकृति, जो चेहरा बिगड़ गया था उसे आप फिर से बना रहे हैं। जब आपके मन में दिव्यताओं से भरा हुआ आपका चेहरा आ जाता है, आंखों में दिव्य चमक आ जाती है, होठों में मुस्कान आ जाती है, तो ये कब आपके चेहरे पर आ जाता है आपको पता नहीं चलता। और थोड़े से मुस्कुराहट के लिए, थोड़े से तनाव रहित होने के लिए इस संसार में लोग न जाने क्या क्या करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को याद कीजिए, गहरा लंबा श्वास लेते हुए अपने आप को याद दिलाइए कि जो तनाव से रहित अपने मुख को, अपने चेहरे को मैंने छोड़ दिया था उसे मैंने फिर से प्राप्त कर लिया। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। जितनी भी प्रतिकूलता है मैं अपने होठों से मुस्कुराहट को जाने नहीं दूंगा, कितनी भी बाधाएं आए मैं अपने मस्तिष्क के तत्वों को खींचने नहीं दूंगा, तनने नहीं दूंगा, उसमें टेंशन आने नहीं दूंगा। एक गहरा लंबा श्वास लेकर के छोड़ दीजिए। अब अपने मन को अपने हृदय के पास लाइए, अपने संकल्प के पास। संकल्प कीजिएगा कि अब मैं ध्यान की गहराइयों में उतरने जा रहा हूं। इसके लिए मैं अपने मन को अपने हृदय के पास टिकाता हूं। ये संकल्प आपके मन को आपके हृदय के पास ले आएगा। हृदय वो दरवाजा है, वो द्वार है, जो यदि खुल जाए और आप उसमें प्रवेश कर जाए तो परमात्मा की सारी दिव्य संपत्तियां वहां भरे पड़े हैं। अनंत अनंत संपत्तियां वहां भरे पड़े हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब वहां भरा पड़ा है। ये द्वार है, ये दरवाजा है, ये चौखट है जहां आप अपने मन को टिका रहे हैं। अपने मन को आपने दरवाजे पर टिकाया। अब हम इसको खटखटाएंगे ताकि दरवाजा खुले और हम भीतर प्रवेश करें। कैसे खटखटाएंगे? पवित्र ओम शब्द के माध्यम से। जब आप किसी के घर पर जाते हो और दरवाजा बंद हो तो वहां पर आप उस दरवाजे को खटखटाते हो, और यदि बैल बाहर लगी हुई हो तो बेल बजाते हो। वो बेल की आवाज या उस खटखटाने की आवाज अंदर वाले व्यक्ति को सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देता है। हम भी इस ओम शब्द के माध्यम से अपने हृदय में बैठे हुए ईश्वर को उखाड़ेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, अपने द्वार को मेरे लिए खोलिए। संसार में न जाने कितने दरवाजों पर मैंने खटखटाया, कितने दरवाजों पर मैंने आवाज लगाई और दरवाजा खुला भी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और मैंने उस दरवाजे में प्रवेश किया तो दुख के अलावा, अशांति के अलावा, चिंता और तनाव के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। झूठा आश्वासन मिलता गया और सच्चा जीवन खोता गया। किंतु आज आपकी ही कृपा से, ऋषियों की कृपा से, सदगुरुओं की कृपा से मैं अपने हृदय के दरवाजे के ऊपर आकर के खड़ा हूं। मैं आपको पुकारूंगा, हे प्रभु मेरी पुकार को आप सुनिएगा। मन में भावों को रखिएगा, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण मैं करूंगा, फिर आप सुन लीजिएगा। में एक और भी गुरज को गुरजने दीजिए और उस गुंज से जो तरंग आपके हृदय को आपके मन को और आपके तन को छू रही है उसे महसूस कीजिए। ओम की गुंज का ओम की तरंग का स्पर्श आप महसूस कीजिए। संसार की हलचल गाड़ियों की हलचल हॉर्न की आवाजें सब बाहर है, लोगों की आवाजें सब बाहर है, लेकिन आपके भीतर आपका मन शांत अवस्था में ठहरा हुआ है, जहां ओम की गूंज एक ऐसे आवरण को पैदा कर रही है जो आपके भीतर आपकी रक्षा करती है, आपकी चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जो बाहर की परेशानियों को आपके भीतर प्रवेश करने नहीं देती। इस एहसास को आप हमेशा बनाए रखिएगा। ये एहसास आपके दिल में ठंडक ले आता है, आपके मस्तिष्क को शांत रखता है, आपके पूरे नर्व सिस्टम को आवेगित और आंदोलित नहीं होने देता। ऐसे शांत भावों में हमें ईश्वर के नाम का सुमिरन करना चाहिए, ईश्वर के गुणों का गान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। Oh, no. हर चीज अपने प्रवाह में बह रही है, एक बहाव, एक गति पूरे संसार में है। हमें न दिखे, हमारे एहसास में न आए, ये बात बिल्कुल अलग है, पर सारा संसार बह रहा है लगातार। क्या फर्क पड़ता है जब हमारे को एहसास में आ जा रहा है, और क्या फर्क पड़ता है जब तो हमारे एहसास में नहीं आ रहा। जी हमें समझना होता है, जब हमारे एहसास में ये बात आ जाती है कि सारा संसार बह रहा है, तो हम इस बात को तय करने में सक्षम हो जाते हैं कि वो बहाव किस दिशा में हो। फिर हम ये आकलन कर लेते हैं, फिर हम इस बात का परीक्षण कर पाते हैं कि ये जो बहाव हो रहा है वो ठीक है कि नहीं, और ठीक है कि नहीं इस बात का ज्ञान प्राप्त करके फिर हम उस बहाव को ठीक दिशा में परिवर्तित कर देंगे। और इसके बिल्कुल उल्टे, जब आपको इस बात का एहसास हो ही नहीं कि सब कुछ बह रहा है, तो उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा ठीक है कि नहीं, इस बात का एहसास आपको नहीं हो पाता। हाँ, जब होता है इस बात का एहसास तो बहुत देर हो जाती है। एक बीज को हम अपने कमरे में लगाते हैं, या एक किसान बीजों को खेतों में बोता है, बोने के साथ ही जैसे ही वो बीज मिट्टी में दब जाता है उसमें गति चालू होती है, और धीरे धीरे धीरे धीरे पौधा बन रहा है, फिर आगे चल करके वही पेड़ पौधे बन जाता है, वो गति हो रही है। हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता है। हर रोज जब आप सो करके उठते हैं तो आप में भी बहुत कुछ बदल रहा होता है, बहुत कुछ ये और सबसे भी आपको एहसास नहीं होता। छोटे थे, कुछ परिवर्तन हो गया, खेलते रहे कूदते रहे, फिर कुछ परिवर्तन होता गया, हर एक दिन परिवर्तन होता गया होता गया, और वो हमारे एहसास में ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं था कि तब हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम बूढ़े होने लगे, और कब ये जीवन ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा मस्तिष्क सब कुछ उलझा हुआ है, और हमारे एहसास में इतनी महत्वपूर्ण बात आ ही नहीं पा रही है कि सब कुछ हाथ से नहीं चलता, तो उसका परिणाम हम इस जीवन के बहाव को ठीक दिशा नहीं होता। की दिशा होती है वो संसार चल जाता है, आप तय नहीं करते। अभी जो जीवन चला रहा है, गति कर रहा है, उसमें जो मोशन है वो आप तय नहीं करते, अभी वो संसार चल जाता है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो मौका बनाते हैं, घटनाओं को घटाते हैं, परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार रह जाते हैं, घटनाओं को अपने ऊपर घटित होने देते हैं, माहौल को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, घटनाओं को घटाने वाले, माहौल को बनाने वाले, परिस्थितियों को निर्मित करने वाले थोड़े से लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान, बहुत दूरदर्शी, और अधिकांश लोग उनके द्वारा निर्मित जो घटनाएं हैं उसके अनुसार उन घटनाओं को अपने ऊपर एक्ट करते हैं। लेकिन एक बड़ी मछली की बात आपको नजर आता है, वो आपके भीतर एक ऐसा एहसास उत्पन्न कर देते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, हम घटनाओं के अनुसार नहीं अपने आप को घटा रहे, हम परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं परिवर्तित कर रहे। वो ऐसा झूठा एहसास भी आपके भीतर पैदा कर देते हैं और आपको घटनाओं में घटने के लिए विवश कर देते हैं। विवशता का जीवन अधिकांश हम सबको ऐसा होता है, बेबस हो गया, विवश हो गया। क्यों? यदि आप अपने जीवन के विषय में निर्णय कर रहे हैं, आप परिस्थितियों को बना रहे हैं, आप माहौल को बना रहे हैं, तो विवशता का एहसास क्यों होगा ही नहीं, लेकिन होता है। क्योंकि आपके जीवन की तो किसी और व्यक्ति के हाथ में, कोई व्यक्ति जो माहौल बना करके एक ऐसी स्थिति बना देता है जहां वो छोटा ऐसा पैदा कर देता है कि आप निर्णय कर रहे हो, आप तय कर रहे हो, आप अपने आप को चला रहे हो, पर वास्तव में वो तय करता है। और वो तय करने वाला कौन है उसे समझिए। दो शक्तियां पूरे संसार में कार्य कर रही है। यदि मैं वेद की, ब्राह्मण ग्रंथों की, उपनिषद की, गीता की और शास्त्र की भाषा में कहूं तो उसे कहा जाता है एक आधुनिक शक्ति और दूसरी दैवीय शक्ति। इसके अलावा और कोई शक्ति नहीं। पूरे संसार में या तो आधुनिक शक्तियां काम करती होती हैं या दैवीय शक्तियां काम करती होती हैं। और वही शक्तियां माहौल बनाती हैं, व्यवस्थाएं बनाती हैं, घटनाओं को घटित करने के लिए सारी चीजों को खड़ा कर देती हैं और आम आदमी उसके अनुसार सारा कार्य करता चला जाता है। जब दैवीय शक्तियां देवताओं की शक्तियां जब कार्य करती हैं और प्रभाव में होती है, तब तो सबका जीवन बहुत बहुत फिर उसमें आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका परिवार, आपका जीवन, आपका समाज, सब कुछ आपको बहुत मिलता है। जब राज्य की बात की जाती है कि कौन सा राज्य श्रेष्ठ और किस राज्य को आप दोबारा किस धरती पर लाना चाहते हैं, तो जनमानस के भीतर ही एक आवाज आती है, राम राज्य। क्यों आती है? क्योंकि राम राज्य के भीतर भगवान राम, ऋषि वाल्मीकि और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऋषि महापुरुष, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दिव्य माहौल, एक ऐसा दिव्य वातावरण बना देते हैं कि हर एक व्यक्ति को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, परस्पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब स्थितियां बदल जाती हैं, आधुनिक स्थितियां हावी होने लग जाती हैं, तो वो ऐसे माहौल को उत्पन्न कर देती है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे सबसे पहले आपके मन को दिला देंगे। भगवान की चीजों की संभाल लगा रहे मनुष्य को कैसे भटकाया जाता है, आपके मन को कैसे भटकाया जाता है, बात को आप समझिएगा। हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए, उससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, बहुत अच्छे। हमारे जिंदगी में हमें बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए, वो तीन चीजें मिल जाए तो हमारा जीवन बहुत स्वस्थ, बहुत निरोगी होता है। हमारे मन के लिए बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए, उसके मन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एक गोलवाल की परिस्थिति पैदा कर दी जाए और आपके चावल और बाजार खराब कर दिया जाए, तो फिर मन को भटका चला जाता है। आप दूसरी शक्तियां यही कार्य करती हैं, पहले आपके भीतर भोग की प्रवृत्ति पैदा करती हैं, फिर पूरे संसार को बचा कर रखती हैं। जब सारा पैसा बाजार में जाता है तो फिर आपका धन कहाँ बचेगा, संबंध कहाँ बचेंगे, आपका मन कहाँ बचेगा? फिर आपके मन में भी बाजार और संसार में भी बाजार, और बाजार का मतलब बढ़ता आपको अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए दो चार पांच जोड़ी कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, कार्य चल जाता है। लेकिन आप इस मॉल सेंटर में जाते हैं, कपड़ों की दुकान पर जाते हैं और सैकड़ों प्रकार की वेराइटीज आपके सामने आ जाए तो आपकी आवश्यकता दो चार पांच जोड़ी कपड़े की है, लेकिन जब वहां पर ढेर लग जाता है नए नए डिजाइन आपके सामने आती है तो फिर आपका मन अब आपके हाथ में, फिर आपने फिर वो बाजार आपके घर में आ गया और फिर घर घर में रहता है बाजार, बाजार का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आप खुले रहते हो। बाजार में जब जाते हो तो जीवन बदलता है, संसार में जाते हो तो जीवन बदलता है, जब उसी बाजार को आप घर ले आए तो घर में भी मन बदल जाता है, फिर घर घर का बदलता है, बाजार का बदलता है। और बाजार में मनोरंजन तो हो सकता है, मन को बहला हो सकते हैं, पर मन में शांति नहीं आती। जब आप सवेरे बाजार को जाते हो सारी चीजों को खरीदते हो तो वहां से आप बाजार से सामान के साथ साथ और भी चीजें लाते हो, अपने मन की अशांति, अपने मन की बेचैनी, अपने मन का दुख, वो भी आपके सामान के साथ साथ आपके बीच घर आ जाता है। ठीक है, जब तक वो चीज बाहर है चली, लेकिन जब भीतर आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, घर में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, मन में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, जीवन का बिगाड़ चालू होता है और आखिरी शक्तियां ऐसे काम करती है, सब तरफ भगवानी माहौल और उस माहौल में आपके मन को डुबा देना और उसके बाद जब आप डूब गए उसमें तो पूरा का पूरा जीवन धीरे धीरे धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो ये तो लोग इस जीवन को खत्म करने की बात की, कैसे आपके जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और इसमें एक और बहुत विशेष बात ध्यान रखिएगा, तीन एज से लेकर के लगभग 35-40 साल तक हमें इस बात का जाता है साथ नहीं होता कि संसार में धक्का रहा है, बांध रहा है, उलझा रहा है। 35-40 साल के बाद उन दो वाली चीजों का, उन दोनों का जब प्रभाव आपके शरीर और मन पर आता है तब आपको एहसास होना चालू होता है कि मैं कहां फंस करके रह गया, किस दलदल में मैंने अपने आप को धसा दिया। फिर वहां से निकलने के लिए आप बहुत प्रयास करते हो पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये स्थिति को बना देते हैं। और अब जब ये बात समझ में आती है तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन ठीक जा रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, पर वो ठीक नहीं होता, बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। छोटी सी घटना बताओ, एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन पर उसके घर से लगभग 2-3 किलोमीटर पर था, घर से बाहर आता है और नया नया व्यक्ति शहर में आया, उसको ज्यादा शहर के बारे में मालूम नहीं, जहां पर रिक्शा स्टैंड है वहां वो आता है और रिक्शे वाले से पूछता है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। ठीक है, रिक्शा वाला कहता है आओ ले चलो ना, वो आगे पूछता है कितना किराया लोगे, रिक्शा वाला कहता है 5 रुपए, वो कहता है 5 रुपए तो ज्यादा है, 4 ले लो, वो कहता है 5 से कम ले लूंगा। तो आपके कमरे में क्या विचार आ रहा है कि चलो अभी तो ट्रेन आने में थोड़ा समय है, थोड़े थोड़े पैदल चलता हूँ, अगले जो चौराहे पर या अगले सिग्नल पर मैं रुकता रहूंगा एक दो दौड़ता हूँ, चलता है पैदल। दस पंद्रह मिनट चला, अगला सिग्नल आया, वहां उसने रिक्शे वाले को पूछा कि रिक्शे वाले भैया मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। ठीक है आओ मैं। बाकी पूछते कितने पैसे दोगे? रिक्शा वाले कहते हैं 10 रुपए। 10 रुपए सोचने पर मजबूर हुआ है। पहले वाला 5 कह रहा था और मैं तो स्टेशन के पास पहुंचता जा रहा हूँ, 10 रुपए कह रहा है। तो कहता है कि फिर 5 रास्ता बात नहीं करता, वो सिर्फ 8 6 7 किलो। वो कहता है कि 2 रास्ता मैं 10। तो वो आदमी कहता है कि सर मैं इतने दूर आगे गया हूँ, थोड़ा ही दूर तो होगा स्टेशन, हर लेता हूँ 15 सिग्नल ड्रॉप कर लेता हूँ। वो आदमी धीरे धीरे सबसे सिग्नल पर चला जाता है। अब तो थकने लगा तो अब वो सोचता है अब तो रिक्शा करेंगे। तो पूछता है रिक्शा वाले भैया मुझे स्टेशन जाना है। कहता है आओ बैठो। कितने पैसे लोगे? कहता है 20 रुपये। अब ये आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, इतनी मैंने मेहनत की, बिना भी आ गया, खाने भी लग गया, और मैंने ये सोचा था कि जैसे जैसे मैं स्टेशन के पास पहुंचूंगा पैसे कम हो जाएंगे, पैसे बचा लूंगा, और ये तो पैसा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ये बात क्या हुई? तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि जब इतना ज्ञान कर ही गया तो एक सिग्नल के बादों पर रेलवे स्टेशन है, पहुंच जाऊंगा। तो और चल करके अपने आप को थका करके पसीने से लथपथ होकर के अगले सिग्नल तक पहुंचता है और वहां था हार करके कहता है कि नहीं अब तो स्टेशन आगे जाना होगा। फिर वो पूछता है भैया रेलवे स्टेशन मुझे चलना है, अब तो मैं चल नहीं पा रहा, अब तो थोड़े ही तो रेलवे स्टेशन है, चलो आप ले जाओ। कितने पैसे लोगे? वो कहता है 50। अब इसकी हिम्मत जवाब हुई, अब ये कहता है कि भाई कुछ भी हो 50 देना पड़े तो दे दो, बैठो। पर रिक्शे में बैठता है वो एक बात कहता है कि भैया मैं आपसे एक बात पूछूं। मैं जब घर से निकला था तो मुझे एक रिक्शे वाले ने कहा कि 5 रुपए मैं दूंगा। फिर मैंने सोचा कि 1-2 रुपए कम हो जाएंगे, मैं आगे सिग्नल तो ले लूं। रिक्शे वाला कहता है ठीक है, तो मैं अगले सिग्नल पर गया। वहां के रिक्शा वाले ने 10 रुपए के लिए कहा, फिर मैंने उसको भी छोड़ा, अगले सिग्नल पर गया, वहां मुझे 20 रुपए कहा, फिर उसको छोड़ा मैं, और अब तो स्टेशन के पास में आ गया, वहां 50 कह रहा हूं। तो रिक्शे वाला कहता है महाशय जी वो जो 5 रुपए वाला था ना स्टैंड, वहां से स्टेशन बहुत पास था, आप तो बिल्कुल उल्टी दिशा में आ गया। आपके मन में ये बात काम कर रही है, आप तो बहुत चिंता रहे हो स्टेशन के पास में, और ये सोच सोच करके बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने 1-2-5 रुपए बचा लूंगा। पर भैया जो गति आपकी हो रही है वो तो स्टेशन की बिल्कुल विपरीत हो रही है, और कितने दूर आप स्टेशन से निकल जाओगे तो किराया तो बढ़ेगा, सीधा सा जमीन है, स्टेशन के पास वाले रिक्शा को पकड़ोगे तो 5 रुपए लेगा, और जैसे जैसे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो रिक्शा वाला तो ठीक है 20 रुपये लेगा, 30 रुपये लेगा, 50 रुपये लेगा। तो वो आदमी वहां पर ये पकड़ के बैठ जाएगा, कितनी खुशी हो रही थी उसको कि मैं 2 रुपए बचा लूंगा, 5 रुपए बचा लूंगा, 10 रुपए बचा दूंगा, और बचाते बचाते वो कितनी दूर निकल गया कि स्टेशन तो कहीं का नहीं। हमारे पास कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमें सोच रहा हूं हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कर क्या रहे हो, वो जरा सोचिए। जिस दिशा में आप अपने जीवन की गाड़ी को चला रहे हो वो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा सोचिए। और जब बात समझ में आ जाए तो फिर यात्रा तो मैंने आपको बताया पूरे संसार में दो शक्तियां काम करती हैं, आसुरी शक्तियां आपको आपसे दूर कर देती हैं, दैवी शक्तियां आपको आपसे जोड़ देती हैं। वो दैवी शक्तियां आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु के रूप में काम करती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना आवश्यक है, वरना जीवन की सारी शक्तियां बिजली बिजली रहती हैं। आपके शरीर की शक्तियां, आपके मन की शक्तियां, आपके परिवार की शक्तियां, आपके समाज की शक्तियां, सारी शक्तियां बिखर जाती हैं यदि जीवन में आध्यात्मिक गुरु ना हो। वो आध्यात्मिक गुरु क्या काम करता है? वो आध्यात्मिक गुरु आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा कवच बना कर दिया जाता है कि फिर आपकी शक्तियां बढ़ती हैं। जब एक छोटा सा पौधा आप लगाते हो कहीं पर एक बाढ़ बना देते हो, क्यों बना देते हो? ताकि कोई पशु, कोई बकरी, कोई गाय या कोई दूसरा पशु आकर के उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो कुमल है, अंकुर उससे निकल रहे हैं, छोटा सा पौधा है और कुंवर शक्तियां कुंवर पौधे पशुओं को बड़े अच्छे लगते हैं, वो आकर के खा जाते हैं। हम सबका भी जीवन ऐसा ही है, जब ये जीवन ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना चालू होता है तो समझिए कि अब आरंभ हो गया आपके जीवन का अंकुर फूटने लगा। उस समय यदि आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, उसकी सुरक्षा कवच नहीं है, तो संसार के अंदर जो पशु घूम रहे हैं वो आकर के उसको खा जाते हैं। आपके भीतर जो तो लौ जलती है ना कभी कभी अध्यात्म, एक दीपक जलता है तो क्या होता है, बाहर की आर्मियां आकर के उसको बुझा देती है। गुरु फानूस की तरह काम करता है, वो रक्षा करता है और तब तक रक्षा करता है जब तक वो ज्योति आपकी अपनी ना बन जाए। उस बीज की रक्षा तब तक करता है जब तक उसी अवस्था में ना पहुंच जाए कि उसको फिर पशुओं का भय नहीं, हवाओं का भय नहीं, आदमियों का भय नहीं, उसी अवस्था तक आपकी रक्षा करता है। पर विडम्बना हमारे जीवन में हमें लगता है कि आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है और आध्यात्मिक गुरु की जब आवश्यकता है हम ऐसा मानते हैं तो फिर हमारे जीवन की दिशा को उल्टी होनी ही है ना। फिर हमें लगता है कि हम क्यों रहे और भीतर भी भीतर हम जब बोले का आसान होता है तो बोले का भाव हो जाता है तो हम उसको हटा देते हैं और हम अपने जीवन को फिर अपने भीतर लाते हैं। गुरु की सत्ता आपको आत्मसत्ता की होती है और आत्मसत्ता से जब आप होते हैं तो परमात्मा की सत्ता के साथ आपका संबंध करने लगता है। अगर गुरु की सत्ता हमारे जीवन में नहीं होती है तो आत्मसत्ता का भी कहां ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी कोई चीज है। हमारा तो शरीर के साथ, मन के साथ, उद्योग के साथ ऐसा तादात्म्य बन जाता है, ऐसा भाव बन जाता है कि पता हम समझ नहीं। आप शरीर आप शरीर से अलग एक दिव्य अलौकिक चेतन आत्मा है। शरीर के साथ भी जुड़ेंगे ऐसा होना जब किसी व्यक्ति के साथ बहुत प्रेम हो जाए और जैसा आप सोचते हैं वैसा भी वो करने लगे तो फिर अलगाव वाली बात कर रहे हैं उसकी एहसास नहीं होता, ये लगता है कि बहुत प्रेम है। और जब अलगाव में एहसास होता है जब वो आपकी बात को मानना बंद कर दे और आपकी जरूरत होती है उसके पहले आपको अलगाव का एहसास नहीं होता, तब तक तो लगता है कि बस हम दोनों ही शरीर और एक ध्यान है, ये ऐसा शरीर के साथ भी ऐसा होता है। शरीर के साथ जुड़ करके आपके भीतर का एहसास इतना मजबूत बन गया कि आपको लगता है कि मैं खुद लेकिन जिस शरीर आपको परायपन का एहसास कराता है वो शरीर बार बार कहता है कि मैं तेरा वास्तविक घर नहीं हूं। जैसे दो मित्र जब तक आपस में प्रेम भाव है एक विचार तब तक अलगाव की बात पैदा नहीं होती, तब तक ये मैंने पता नहीं चलता कि वो पता नहीं बताया सबसे मन का बहुत बड़ा मेरा रहता है, लेकिन जैसे ही वह वृत्त विरोध करना चालू कर देता है तो पता लगता है कि वो बना रहता है। जब आपके अनुसार काम नहीं मिलता तब उस एहसास को अपने भीतर लाइए कि मैं शरीर से अलग हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा शरीर नहीं मिलता। ये एहसास आपको लगा होता है, जितना सुख आप चाहते हो इस शरीर से उतना सुख ये शरीर दे पाता है कि नहीं। जिस क्षण ये शरीर आपको उतना सुख नहीं दे पाता आप अपने भीतर कौन सा एहसास बनाओगे, आप अपने भीतर ये एहसास बनाओगे शरीर कराया है मैं इससे अलग हूँ। अब इस जड़ को जब आप अपने भीतर लाते हो तो क्या होता है, शरीर से और आप से दोनों के बीच दूरी बनाते हैं, ये दूरी बनाती है आपका सत्ता की ओर आगे बढ़ता। जैसे जैसे आप आत्मसत्ता के आगे बढ़ते जाते हैं फिर संसार का प्रभाव बहुत दूर होता जाता है। जब लाने लगता हो तो उसकी सीढ़ी जो होती है उसके ऊपर से कवर से लगी होती है, उसका कवर बहुत बढ़िया है। जब आप उसको चोट हो जाते हैं तो यदि कवर मिलेगा तो गिर भी टूट जाए, और लेकिन जब गिरी पक जाती है तब क्या होता है, आप उसको छोड़ पाते उसका कवर तो टूट जाएगा पर वो गिर आपको बैठक की वजह से छुट्टी मिल जाए वो पागल से रोक। जब आत्मसत्ता का हमें एहसास होने लगता है तो संसार से छोट हो जाता है ना आपको, तो फिर वो चोट उसके कवर तक तो पहुंचती है आप तक नहीं पहुंचती। अभी यदि चोट आपको पहुंचाई जाए आपके शरीर पर पहुंचाई जाए आपके कपड़े पर पहुंचाई जाए, कपड़ा तो बहुत दूर हो गया, आपकी गाड़ी पर पहुंचाई जाए आपके कवर पर पहुंचाई जाए तो आप तक कपड़े पर आकर के किसी ने कुछ रंग डाल दिया या कुछ और कर दिया वो चोट आप तक पहुंच जाएगी। बस में बैठे रह गया कार में बैठे रहने के जा रहे हो बड़ी अच्छी शर्ट और पैंट पहन रखी है और पता लगा कि डीजल का कुछ पैंट लग गया पेट्रोल ले गया सारी लग गई तो वो पैंट कुछ चोट पहुंचती हो आपके शरीर पर आपकी भीतर पहुंच जाती है और आपका भीतर का पूरा जीवन आवेगी और आधुनिक हो जाता है बेचैन हो जाता है। कब नारियल की गिरी उसके साथ होगी पत्थर को उसको पहुंच रही है एक वो गिरी अलग होगी उसको कौन सा अलग होगी, जब आप शरीर से अलग है ये एहसास आपको हो जाता है तो चोट पहुंचना अलग हो जाती है। बस ये काम होती सकता है जो हमारे गति बाहर की ओर है अभी ये मन से सुख चाहता है शरीर से चाहता है इंद्रियों से चाहता है मन से चाहता है फिर ये दिशा पिछली है बाहर है हमें भीतर करना अपने साथ जुड़ना है अपनी सत्ता के साथ जुड़ना है और जहाँ आप आत्मसत्ता के साथ जुड़ते हैं कि ईश्वर के साथ जुड़ने की ज्यादा देर नहीं लगती और हमें पता कैसे चलता है कि हम आत्मसत्ता के साथ जुड़ रहे हैं ईश्वर के सत्ता के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि चोर को संसार होता है। ऐसी आपको चोट पहुंच जाए ये और बात है कि आपका मन यदि किसी और विषय में लगा है तो चोट का एहसास नहीं होगा। कई बार क्या होता है स्पोर्ट खेल में खिलाड़ी खेलते रहते हैं और आपको मेरा मन तो दुख से भर रहा है, मेरा जीवन तो दुख से भर रहा है। ये स्थिति अंत तक बनी रहेगी यदि आप अपने आप से नहीं हो, अपने सत्ता से नहीं जुड़ते हो। और कैसे जुड़ोगे? अपने आप को हर व्यक्ति से अलग। जब आपको लगे आप चाहते हो शरीर से नहीं जुड़ा, जैसा आपको लगे कि शरीर को बढ़ाया है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा को नहीं मिलता। जब आप किसी को सुख देना चाहो, जितना सुख देना चाहो उतना मिले, तो आप क्या सोचो कि दुनिया बढ़ाई है, जितना सुख मैं चाहती चाहता हूँ इतना दुनिया मेरे जीवन की मैं चाहिए। जब मन से आप सुख लेना चाहो और मन बिल्कुल उत्साह से काम करके रखें और आप चाहो कि मन शांत हो जाए, उस समय आप अपने इंद्र की ध्यान को लाओगे, इंद्र ध्यान को लाओगे कि मैं तो चाहता हूँ मन सुख और ये मन सुख में मेरा मन में ये अब आप कहा बोलते हैं आप मैं मन से इंद्रियों से शरीर से संसार से सत्कारी चीजों से अलग हूँ। यहाँ पहुंच करके ऐसा नहीं होता, यहाँ पहुंच करके हमें अपने भीतर की दृढ़ताओं को जानने का होता है। गुरु आत्मसत्ता के साथ भी होता है, आत्मसत्ता के साथ जोड़ने के साथ साथ भी हमारे भीतर से दृढ़ शक्तियां बनी पड़ी है, उन सारी दृढ़ शक्तियों को एक एक करके जानने हमारे भीतर संस्था की संस्कार है। तो असुर लोग क्या करते हैं, आपके भीतर असुर असुर को लगाते हैं, हमारे भीतर जो दिव्यता के हैं उसको अपने उपदेश से, उसको अपने ज्ञान से, उसको अपने अनुभव से सीखते हैं, फिर वो दिव्यता के धीरे धीरे धीरे धीरे विकसित होकर के आपको पहले खुशियां देते हैं और उसके बाद आगे आत्मसत्ता का ज्ञान, उसके बाद अपनी दिव्यताओं को आगे बढ़ाना, विकसित करना और उस दिव्यताओं को अपने नौकरी करना, सारे संसार में उसको चला देना, तो फिर ये समाज दिव्य बन जाता है, राष्ट्र दिव्य बन जाता है। आध्यात्मिक उनका क्या संकल्प बनता है, अपने भीतर विद्यताओं को ला करके उसको बढ़ाना और विकसित करना और सारे समाज के भीतर व्यवस्था को बनाना, ये कार्य हम आरंभ पहले अपने भीतर और फिर इस संसार के हम ही हैं जिम्मेदार अपने दुख के और हम ही हैं जिम्मेदार अपने दुख के। आज यदि अपने भीतर हम दुख को बांटेंगे तो जिम्मेदार हम हैं इस बात को। आज यदि संसार में दुख बना पड़ा है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। अब इसके विपरीत हम क्या करते हैं, अपने भीतर से दुख भरा पड़ा है बहुत देर किया, बहुत सह लिया, बहुत संसार में गति करी, अब तो भी गति मिली होगी ईश्वर की और अब तो मेरी ये गति होगी मुक्ति के मार्ग की और बस ये धारणा हमें बनाने है और अपने जीवन को ये करके मार्ग पर आगे बढ़ाना है। आगे हर एक कार्य के साथ इस एहसास को बनाए कि मैं शरीर से भले ही एक एहसास किया, दूसरा एहसास आत्मा के भीतर एक अनंत शक्ति का स्रोत है, दिव्य शक्ति का स्रोत है, वह ईश्वर मेरे साथ है, संसार मेरे साथ हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर मेरे साथ है और आध्यात्मिक गुरुजन मेरे साथ है। ये दो शक्तियां हमारे साथ मिलती है तो हमारा भगवान बना रहता है, गुरु की सत्ता गुरु की शक्ति, ईश्वर की सत्ता ईश्वर की शक्ति, ये दो चीजें हमें जब मिल जाए तो हमारा मनोबल आत्मबल सभी भी शक्तियों में बनता, यदि आपका आत्मबल मनोबल संसार के कारण से है तो वो कम होगा ही, शानदारी लोगों के कारण से है तो वो कम होगा ही, लेकिन गुरु शक्ति और गुरु सत्ता ईश्वर शक्ति और ईश्वर सत्ता के कारण से है तो वो लगातार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक आध्यात्मिक रूप जरूर बनाएंगे जो आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। संसारिता का जो प्रभाव आपके जीवन में है तो वो कम करे और इस जीवन को सार्थक और शरीर को जीता शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई उत्साह नहीं, प्रार्थना के शब्दों को आपके कृपा से उसी की बात समझ में आई कि यह जीवन बहुत कीमती है, यह जीवन मुझे इसलिए मिला है कि मैं इस जीवन के माध्यम से आपकी ओर आगे बढ़ पाऊं, आपको प्राप्त कर पाऊं, आत्मसत्ता का एहसास कर पाऊं और आप परम सत्ता का भी एहसास कर पाओ। मुझे ये बात भी समझ में आई कि मुझे इस जीवन को भटकाना नहीं है, अपने आप को उलझाना नहीं है। आप उस पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा ये जीवन आपकी ओर आगे बढ़े। मैं आज जहां भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, जैसा भी हो, बस वहीं से मैं आपकी ओर आगे बढ़ना चालू कर पाऊंगा, ऐसी कृपा कीजिए। मेरा हृदय आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से भरा हुआ हो, मेरे मन में आपका सुमिरन हो, आपका चिंतन हो, और मैं कभी भी ये ना करूं कि ये जीवन मुझे थोड़े समय के लिए मिला है। इस जीवन के माध्यम से मुझे अपने आप को भी दिव्य बनाना है और अपनी दिव्यता को पूरे संसार में फैलाना है, जिससे कि सारा संसार दिव्य बने, अलौकिक बने, दैवीय बने, जिससे मनुष्य मात्र का ही नहीं प्राणी मात्र का जीवन सुखी हो। उस पर कृपा कर, मैं आपकी कृपाओं को पाने का अधिकारी बन सकूं, सुपात्र बन सकूं, इसके लिए भी आपकी सहायता की आवश्यकता है। मन में प्रार्थना के भाव को बुलाइए। शरीर की स्थिरता के साथ ही श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को लाइए। गहरा लंबा श्वास लेकर के धीरे धीरे बाहर निकालें। विश्वास के साथ मन के मन ओम का उच्चारण कीजिए और जाते भी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कीजिए। आते भी श्वास के साथ इस एहसास को बनाइए कि भीतर श्वास के साथ जाने वाला यह ओम का है जो मेरे अहंकार को खत्म कर देता है, ये ओंकार जो अहंकार को खत्म कर देता है अपने साथ उत्साह आनंद प्रसन्नता को भी भीतर ले जा रहा है। भीतर जाता हुआ ओंकार मेरे मन को सुख और शांति से भर रहा है, और जब यही ओंकार बाहर जा रहा है तो मेरे विकार बाहर जा रहे हैं। शरीर का विकार, मन का विकार, रोग रूपी विकार, तनाव रूपी विकार, चिंता रूपी विकार सब बाहर जा रहा है। आती भी श्वास जीवन दे रही है और जाती भी श्वास उन चीजों को बाहर निकाल रही है जो जीवन को नष्ट करते हैं, जो जीवन के लिए हानिकारक है। ईश्वर की उसी की व्यवस्था जो आपको हर पल उमंग उत्साह आनंद देने को आतुर है, महसूस कीजिए। Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana Nar